Gecemde, gündüzümde, sevincimde, hüznümde, dilimde ve kalbimde o mukaddes adım anne. Sevgin, sevgilerin en güzeli, başımın tacı, gönlümün ilacısın sen anne. Her defasında kollarında huzur bulup, hıçkırıklarım kesilmiş, gözyaşlarım dinmiştir. Üzerimden duasını eksik etmeyen, koruyan, kollayan, gerektiğinde canını bile gözünü kırpmadan verebilecek kadar cesur, fedakar bir şefkat kahramansın sen anne. Sen o kadar mukaddessin ki, sevgili peygamberim, cennet annelerin ayaklarının altındadır demiştir. Ömür boyu sen bana nasıl merhamet ettiysen, Allah da sana merhamet etsin. Benim canım anne.